Book 2 52 52 في المتجر universalinėje parduotuvėje. هل نذهب إلى متجر؟ einam į universalinę parduotuvę. ينبغي أن أتسوق. Man reikia apsipirkti. أريد شراء الكثير. Aš daug pirksiu. أين اللوازم المكتبية؟ Kur yra biuro prekės? أحتاج لظروف وورق خطابات. Man reikia vogų ir laiškų popieriaus. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. Man reikia šratinukų ir gelinių rašiklių. أين الأثاث؟ Kur yra baldai? أحتاج إلى دولاب وأدراج. Man reikia spintos ir komodos. أحتاج إلى مكتب وأرفف. Man reikia rašomojo stalo ir lentynos. أين لعب الأطفال؟ Kur yra žaislai? أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. Man reikia lėlės ir meškiukų. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. Man reikia futbolo, kamuolio ir šachmatų. أين أدوات العدة؟ Kur yra įrankiai? أحتاج إلى شاكوش وكماشة. Man reikia plaktuko ir replių. أحتاج إلى دريل ومفك. Man reikia grąžtų ir atsuktuvų. أين المجوهرات؟ Kur yra papuošalai? أحتاج إلى سلسلة وسوار. Man reikia grandinėlės ir apyrankės. أحتاج إلى خاتم وحلق. Man reikia žiedų ir auskarų.